فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پوئے تواں کے چھاٹھو جو منافقن جي معاملي ۾ تواں بغيرو بندي ويا ۽ الله انهن کي ڦيرايو سندن عملن جي ڪري ڇا تواں چاهيو ٿا वाट ॾेखारियो उनखे जंहिंखे अलाह ताला गुमराह कयो ऐं जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे थो पोइ हरगिज़ न लहंदे तूं उन लाइ वाट खे وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا یہ چاہن تھا تو جے کر تہاں کفر کریو جی انہن کفر کیو پوئے تہاں سبھی ہک جڑا تھیو پوئے انہن ماں کہیں کہ پانچو دوست نہ بنائیو جیس نہیں اللہ تعالیٰ جی راہ میں ہجرت نہ کن پوئے جے کر ہوئے منہ موڑن پوئے انہن کے پکڑیو انہن کے قتل کریو جتے تواں کے ملن انہن ماں کہیں کہ دوست ہی مددگار نہ بنائیو الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مگر اوے مانو جيڪي اڙي قبيلي سان تعلق رکن ٿا جنهن سان توهان معاهدو ڪيو آهي يا توهان وٽ آيا ۽ سندن سينا تنگ ٿيا جو توهان سان مقابلو ڪن يا پنهنجي قبيلي سان مقابلو ڪن ۽ جيڪڏهن الله تعالى گهري ها ته انهن جو دليون مضبوط ٿين ها پوءِ توهان سان مقابلو ڪن ها पोइ जेकॾहिं इहे तव्हां खां पासो कनि ऐं मुक़ाबिलो न कनि ऐं तव्हां सां सुलह कनि पोइ अलाह ताला मुक़र न कयईं तव्हां ते उन्हनि सां जंग करणु فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا جلدی لہندا تواں بین ماڻھن کي جيڪي ارادو ڪن ٿا تواں کان به امن ۾ رهن ۽ پنهنجي قوم کان به امن ۾ رهن उहे जॾहिं कॾहिं मुस्लमाननि सां जंग कनि था त उन ई में हलाक थियनि था पोइ जेकॾहिं उहे तव्हां खां पासो न कनि ऐं सुलह न कनि ऐं पंहिंजनि हथनि खे झेड़े खां न रोकीनि पोइ वठो तव्हां उन्हनि खे ऐं क़तलु करियो तव्हां उन्हनि खे जिते तव्हांखे मिलनि ऐं उहे ई आहिनि जिन ते असां तव्हांखे चिटो इख़्तियार ॾिनो आहे ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اي مؤمن جو شان ناهي جو ڪنهن مؤمن کي قتل ڪري مگر غلطي سان ۽ جيڪو ماڻهو مؤمن کي غلطي سان قتل ڪري ٿو ته ان تي مسلمان باني کي آزاد ڪرڻو آهي ۽ خون بها ادا ڪري مقتول جي وارثن کي مگر اهو جو وارث معاف ڪن پوءِ جيڪڏهن مقتول ان

जल्दी अलाह ताला बख़्श फरमाईंदो ऐं अलाह ताला माफ़ कंदड़ बख़्शींदड़ आहे। وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا। جيڪو مسلمان الله جي واٽ ۾ هجرت ڪندو هو زمين ۾ گھڻي جاءِ ۽ گھڻي گنجائش لهندو ۽ جيڪو مسلمان پنهنجي گھر مان نڪري ٿو هجرت ڪندڙ الله تعالى ۽ رسول عربي جي طرف انہی کان پوئے ان کے موت اچی پہتو وہ بے شک ان جی ہجرت جو ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے تھو اللہ تعالیٰ بخشیندڑ باجھارو آہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جڏهن توهان زمين ۾ مسافري ڪريو ته توهان تي ڪو گناه ناهي جو ڪن نمازن کي گھٽ ڪري پڙهو، جيڪڏهن توهان کي خوف آهي ته توهان کي کافر تکلیف ڏيندا، بي شڪ کافر توهان جا چٽا دشمن آهن۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اے حبیب، جڏهن توهان مومنن ۾ موجود هجو، پوءِ نماز ۾ انهن کي امامت ڪرايو، پوءِ گهرجي ته انهن مان هڪ جماعت توهان سان گڏ هجي ऐं उहे पंहिंजा हथियार खणी बीहनि, पोइ जॾहिं उहे रकत पूरी कनि त तव्हां खां पोयां हटी बीहनि ऐं हाणे ॿी जमायत अची निमाज़ पढ़े या निमाज़ न पढ़ी, पोइ उहे हिकु रकत तव्हांजे पोयां पढ़नि ऐं उहे पंहिंजे बचाउ लाइ हथियार खणी बीहनि। काफ़रनि जो इरादो आहे त जेकर तव्हां पंहिंजनि हथियारनि ऐं सामान खां गाफ़िल रहो त जीअं तव्हांखे हिकु हमले सां ख़तमु करे छॾनि ऐं तव्हां ते गुनाह न आहे जेकॾहिं तव्हांखे मींहं जे करे तकलीफ़ पहुचे थी या बीमार आहियो त पंहिंजा हथियार बदन तां लाहे रखो ऐं पंहिंजो बचाउ ॻोल्हियो, बेशक अलाह ताला काफ़िरनि लाइ ख़ुआरी वारो अज़ाब तयारु कयो आहे। فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ او جڏهن توهان نماز کان فارغ ٿيو، پوءِ الله تعالی جو ذکر ڪريو بيهڻ ۾ ۽ ويهڻ ۾ ۽ پاسيري سمهڻ ۾۔ پوءِ جڏهن اطمينان سان ٿيو، پوءِ نماز قائم ڪريو، بيشڪ نماز مؤمنن تي وقت مقرر ڪيل ۾ فرض مقرر ڪيل آهي۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اي کافرن جي تلاشي ۾ سست نه ٿيو، جيڪڏهن توهان کي ڏک پهتو آهي، او بيشڪ انهن کي به ڏک پهتو جي توهان کي ڏک پهتو، ऐं अलाह ताला में तव्हां उमेदु रखो था जेका उमेदु काफ़र नथा रखनि ऐं अलाह ताला इल्मु रखंदड़ حکمت وارو آهي۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ اے حبیب، بے شک اسان توهان ڏانهن قرآن کریم حق سان نازل فرمايو، उन ई लाइ तव्हां माण्हुनि जे विच में फ़ैसिलो करियो वही रबानी सां ऐं गदार जे तरफ़ां इख़्तिलाफ़ न करियो ऐं अल्लाह खां माफ़ी तलब करियो बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ऐं उन्हनि जे तरफ़ां इख़्तिलाफ़ न करियो जेके पाण खे ख़यानत में विझनि था बेशक अल्लाह ताला पसंदि नथो फ़रमाए उन ई माण्हू खे जेको ख़यानत कंदड़ गुनहगार आहे يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اوه ماڻھن کان لکائن تھا اللہ تعالی کان نٿا لکائن حالانکہ اللہ تعالی ان سان گڏ آهي جنهن وقت دل ۾ يا ڳال تجويز ڪن ٿا جيڪا اللہ تعالی کي ناپسند آهي ۽ اللہ تعالی انہن جي عملن کي گھيرو ڪندڙ آهي ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ٻڌو ٿا تما اوهي ماڻهو آهيو جيڪي اختلاف ڪريو ٿا انهن جي طرفان دنيا جي حياتي ۾ پو انهن جي طرفان ڪير اختلاف ڪندو اللہ سان قیامت دی یا کیر انہن جو وکیل ہوندو ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جيڪو ماڻھو گناہ ڪري ٿو يا پنهنجو پاڻ سان ظلم ڪري ٿو اللہ تعالی کان بخشش طلب ڪري ٿو ته اللہ تعالی کي بخشيندڙ باجارو کرے لہندو ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اي جيڪو گناہ ڪري ٿو هو بيشڪ ان جي جزا ان تي پوندي الله تعالى ڄاندڙ حڪمت وارو آهي ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا جيڪو ماڻهو خطا ڪري ٿو يا گناه ڪري ٿو ان گناه کي بي گناه تي هڻي ٿو هو بيشڪ ان بهتان ۽ جٽو گناه پاڻ تي کڻي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اي جيڪر اي حبيب توهان جي مٿان الله جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها البت کچھ مانو ارادو کن تھا تو تواں کے صحیح فیصلے کا روکین ا نتھا گمراہ کن مگر پنجو پان کے ا تواں کے اے حبیب کے بھی شے جو نقصان پہنچائے نتھا سگن ا اللہ تعالی نازل فرمایو تواں تے قران کریم ا حکمت عظیم ا تواں کے سکھارے جکو کچھ تواں جی معلومات میں نہ ہو ا اللہ تعالی جو تواں جے متھا عظیم احسان آہے لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما انن جي گھرن مشورن ۾ خير ناهي مگر جيڪو ماڻهو نيڪي جو چوي يا سوني ڳال چوي يا ماڻهو جي وچ ۾ صلح ڪرائي ۽ جيڪو ماڻهو اللہ تعالیٰ جے رضا مندے خاطر یہ کرے تو وہ جلدی اسیں ان کے گھنوں ثواب دیندے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ऐं जेको माण्हू रसूल अरबी जी मुखालफ़त करे उन खां पोइ जो हिदायत उन लाइ ज़ाहिर थी चुकी ऐं मुस्लमान जे रस्ते खां ॿिए रस्ते ते हलियो फेराईंदासीं उन माण्हू खे ओॾां जेॾां पाण मूं फेरायई ऐं उनखे جہنم میں داخل کنداسیں ۽ يا خراب جاءِ آهي موٽڻ جي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بے شک اللہ تعالیٰ نٿو بخش کرے جو ان سان کنهن کي برابر ڪيو وڃي ۽ انهي کان سواءِ جنهن کي چاهي بخش ڪري ٿو ۽ جيڪو ماڻهو اللہ تعالیٰ سان کنهن کي برابر ڪري ٿو وہ بے شک وہ پرے واری گمراہی میں پیو. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. یہ نتھا عبادت کن مگر بتن جی جکے مونس آئیں ۽ نتھا عبادت کن مگر تکبر کندڑ شیطان جی. اللہ تعالیٰ انہن تے لعنت موکلی ऐं शैतान चयो मूंखे कसम आहे ऐं ज़रूरु अलाह जे माननि मां कुझु हिसो पंहिंजो करे वठंदुसि. فقد خسر خسرانا مبينا. اي قسم سان آؤں انہن کے گمراہ کندس ۽ ضرور انہن کے خراب خیال ڏياريندس ۽ ضرور انہن کے چوندس تہ چوپائے مال جا کن چيرين ۽ ضرور انہن کے چوندس اللہ تعالی جي خلقت ۾ تبديلي کن ۽ جيڪو اللہ تعالی کي ڇڏي شيطان کي پنهنجو مددگار بنائي ٿو اهو بي شڪ اهو چٽي نقصان ۾ پيو. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. شيطان انن کي وعدو ڏي ٿو ۽ خراب خيال ڏياري ٿو ۽ نٿو وعدو ڪري انن سان شيطان مگر ٺڳيءَ جو. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اهڙن ماڻهن جي جاءِ جهنم آهي ۽ جهنم کان بچڻ جي والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. جن ماڻهن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا جلدي اسان انهن کي باغن ۾ داخل ڪنداسين جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون وہ ہمیشہ ہمیشہ بہشت میں رہندا. اللہ تعالی جو وعدو سچو ہے ۽ اللہ تعالی کا وعدہ کہیں جی گال سچی تھی سگے تھی. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نہ نجات مشرکن جی امیدن تے ऐं नाहे निजात अहल किताब वारनि जी उमेदुनि ते. जेको गुनाह कंदो उनखे उनजी सज़ा मिलंदी ऐं न लहंदो उहो माण्हू अलाह खां सवाइ को हिमायत ऐं मददगार. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. ऐं जेको माण्हू नेक अमल करे थो चाहे उहो मर्द आहे या औरत आहे ऐं उहो मोमिन आहे पोइ उहे बिश्त में दाख़िल थींदा ऐं उन्हनि सां तिर बराबर बि ظلم نہ کيو ويندو. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. اي انهي کان زياده سونو دين ڪنجو آهي جي پنهنجي چهري کي الله تعالى لاءِ جھڪايو ۽ هو نڪوگار آهي ۽ دين ابراهيم جي تابعداري ڪئي جيڪو حق ڏانهن لڙندڙ آهي. اللہ تعالی حضرت ابراہیم کے پنجو سچو دوست بنایو. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. اے اللہ تعالی لائے ہے یہ کہ اج آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ہے اللہ تعالی ہر شے کے پنجے علم سا گھیرے میں کندڑ ہے. ويستفتونك في النساء

ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا اے حبیب تماں کان یہودی سوال کن تھا انہن تے آسمان ماں ایک دفعے سان کتاب نازل تھیے وہ بے شک انہن موسیٰ کان انہی کان بڑو سوال کیو جو چیاؤں اساں کے اللہ تعالیٰ ظاہر بظور دیکھار وہ انہن کے باہ ہلاک کیو سندن ظلمن جے کرے وہ گابے جی باز کیاؤں موجزن اچن کان پوئے بھ وہ اساں یا گال معاف فرمائی اساں حضرت موسیٰ کے روشن غلبو عطا فرمائیو ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا يهود جي متا اسا اچلائن لائے طور سينا جبل بلند کيو پکے وعدے وٺن لائے اسا ان کي فرمايو ته توهان ايليا شهر جي دروازي ۾ سجدو ڪري داخل ٿيو اسا يهودن کي فرمايو ته چھنچر تي مچھيءَ جو شڪار نه ڪريو اسا يهودن کان پڪو وعدو ورتو فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وے وعد خلافی سبب اسا انہن تے لعنت کی انہن اللہ جي آيتن جو انکار کيو نبين کي ناک شہید کیو انہن جو چون ہو اساں جے دلن تے پردہ آہن بلک سندن کفر سببا اللہ انہن جے دلن تے مہر ہیں تو ایمان اتھا آنن مگر تھوڑا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا حضرت عیسیٰ جے انکار کرن سببا بی بی مریم تے وڈے بہتان یعنی الزام ہن سببا وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا اي انن جو چون تو بے شک اساں مسیح عیسیٰ پٹ مریم اللہ جے رسول کے قتل کیو آہے انہن عیسیٰ کے قتل نہ کیو ہن پھاسی دینی پر عیسیٰ جڑے ہم شکل کے قتل کیو بے شک جن ماں اختلاف کیو عیسیٰ متعلق وہ ضرور شک میں آہن انہن کے عیسیٰ جے قتل جو علم نہ ہے مگر گمان کن تھا انہن عیسیٰ کے یقیناً قتل نہ کیو بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیما بلک اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے پانڈا کھنائیو اللہ غالب حکمت وارو آئے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا سبئی یہودی نصارا رسول عربی تے سکرات وقت ضرور ایمان آنیدہ مگر پوئے سندن ایمان قبول نہ کہو ہندو رسول عربی قیامت دی انہن تے شاہد ہندو فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا پوئے یہودین جے ظلم کرن سببا اسا انہن تے پاک شیوں حرام کیوں جے کہ انہن لائے حلال ہوئیوں انہی کرے جو وہ اللہ جے واٹ کھاں کھڑی مخلوق کے روکیندہ ہوا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اوے ویاج کھائندڑ ہوا حالان تحقیق کھین انہی کھاں روکیو ویو اوے مانن جو مال ناک کھائندہ ہوا انہن ماں کافرن لائے اساں دردناک عذاب تیار کیو آہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما پر انن ما علم جا پکا ۽ مومن ایمان آنن تھا قران کریم تے ۽ جيڪي کتاب اڳ ۾ نازل ڪيا ويا ۽ نماز پڙهندڙ ۽ زڪاة ڏيندڙ ۽ ایمان آنيندڙ اللہ تعالی تے ۽ قیامت تے اسان انن ماڻھن کي جلدي اجر عظيم ڏينداسين اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا اي حبيب بيشڪ اسان توهان ڏا وحي موڪلي جيئن वही मोकिली असां हज़रत नूह ऐं उनखां पोइ रसूलनि ॾांहुं ऐं वही मोकिली असां हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं संदसि औलाद ॾांहुं ऐं वही मोकिलीसीं असां हज़रत ईसा ऐं अयूब ऐं यूनस ऐं हारून ऐं सुलेमान ॾांहुं ऐं असां हज़रत दाऊद खे ज़बूर अता कयो وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اي موڪل رسولن ما بيشڪ ڪن پيغمبرن جا اسان توهان تي هن کان اڳ قصا بيان ڪيا ۽ ڪن پيغمبرن جا اسان توهان تي قصا بيان نه ڪيا ۽ الله تعالى حقيقت ۾ بغير واسطي جي حضرت موسى سان كلام فرمايو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما اسان رسولن کي مبارڪ ڏيندڙ ۽ ڏيجارندڙ ڪري موڪليو ان لاءِ ته ماڻهن جي الله تي ڪا حجت نه رهي رسولن موڪلڻ کان پوءِ الله تعالى غالب حكمت وارو آهي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا پر الله تعالى قران كريم جي شاهدي ڏي ٿو ته قران كريم کي پنهنجي خاص علم سان پاڻ نازل فرمايو اٿس ۽ ملائڪ نبوت جي شاهدي ڏين ٿا ۽ الله تعالى جي شاهدي ڪافي آهي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بيشڪ جن ماڻھو رسول عربي کي نه مڃو ۽ دين اسلام کان بين کي روڪيو تحقيق اهي سخت گمراه ٿيا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا بيشڪ جن ماڻھو الله جو انڪار ڪيو اے رسول عربی جی تاریخ لکائی اللہ تعالی انہن کے بخش نہ کندو ایں نہ انہن کے کو صحیح رستو ڈکھاریندو الا طریق جہنم خالدین فیھا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا مگر رستو جہنم جو ہمیشہ ہمیشہ اوے جہنم میں رہندا ایں کرن اللہ تعالی لائے يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما اي انسانو تحقيق توهان وٽ رسول عربي تشريف فرما ٿيا قران كريم سان گڏ جيڪو तव्हांजे रब जे तरफ़ां आहे पोइ तव्हां ईमान आणियो त तव्हां लाइ बहितर थींदो ऐं जेकॾहिं तव्हां इनकार कयो पोइ बेशक अलाह लाइ आहे जेकी कुझु आसमान ऐं ज़मीन में आहे ऐं अलाह ताला घणो ॼाणदड़ حكمت وارو آهي يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اي عيسائي مذهب وارا توهان پنهنجي دين ۾ حد کان نه وڌو